У Пінску здарыўся выбух у адным з цэхаў фанернай фабрыкі. Ёсць ахвяры. Два чалавекі загінулі, 19 шпіталізавана. Гэта найбуйнейшая аварыя на Пінскдрэве ўвогуле ў Беларусі за апошні час. Берасцейская абласная пракуратура распачала крымінальную справу, ідзе расследаванне. Апошнія навіны з Пінску мы зараз даведаемся ад нашага карэспандэнта на Берасцейшчыне Сергея Ягорова. Сергей, якія існуюць версіі здарэння, што магло стаць прычынай выбуху? Ну, па-першае, варта пачаць з таго, што па гэтым выпадку збуджана крымінальная справа па частцы 2 артыкула 302 крымінальнага кодэксу. Гэта парушэнне правіла бяспекі на выбуханебяспечным прадпрыемстве. І тут рабочыя таксама это прадпрыемства означает, что некоторы час тому назад, зусім недавно, на заводе были установлены газовые котлы, которые не совсем были подрихтованы для того, как они были тут установлены. Ну и безумовно, что не выкористание элементарных правил техничной безпеки. Справа тем, что так само шмат кто с былых рабочих это прадпрыемство означает, что вельми-вельми шмат смети. Ну и в целом многие мясцовые жыхары означают, что это далеко не первое такое вот здарэнне, правда, какого далеко масштабу, безумоўна, што першы. Але гэтыя пажары былі і раней характэрны для ўсё ж такі Пінскдрэва. І, на жаль, можна адзначаць, што яшчэ ў савецкія часы вось прадпрыемствы, якія будаваліся, яны не глядзеліся на тэхнічную бяспеку, на бяспеку ў першую чаргу людзей і супрацоўнікаў. Давайце вернемся ўсё ж такі да выратавальных працаў. Як яны праводзіліся і як можна ацаніць дзеянні адміністрацыі канцэрну? У цэлым, з моманту выбуху і да прыбыцця хуткай дапамогі прайшло не больш 6 хвілін. Паведамляецца пра тое, што аўтамабілі хуткай дапамогі таксама было вельмі шмат. Ну, то можна сказаць і пра аўтамабілі мінае з пажарнікаў. На працягу амаль 2 гадзін пажар быў патушаны. Ну, безумоўна, тут такое пытанне своеасаблівае да МНС і ўрачоў, адміністрацыі канцэрну. Не зусім шмат інфармацыі. 29 чалавек было ў цэху, паведамлялася толькі пра 21 чалавека. Магутны выбух ён выклікаў шмат розных версій сярод рабочых завода, і адзначалася, што колькасць ахвяраў нашмат большая, чым паведамляецца. Маштабы і наступствы аварыі велізарныя, можам самі палічыць, і па вялікам рахунку гэта сапраўды так. Уявіце пажар, з якім надзвычай складана справіцца прафесійным выратавальнікам. Магутны выбух, які адчулі нават у іншым раёне ў Пінску. А недастатак інфармацыі гэта заўсёды параджае свае версіі, таму ў прынцыпе тэхнічна спрацавана было адносна добра. Што тычыцца ўжо іншых арганізацыйных момантаў, то тут безумоўна вельмі шмат пытальнікаў. Да нашай гутаркі далучаецца грамадскі актывіст з Пінску, былы дэпутат Пінскага гарсавету, а сёлета назіральнік на выбарах Віктар Ярашук. Віктар, ну а якая атмасфера цяпер у горадзе? Ну пра атмасферу ў экалагічным сэнсе мы пагаворым крыху пазней, а зараз я маю на увазе настрой грамадзянаў. Каго ці што яны вінавацяць у тым, што адбылося? Учора тут казалі, што сапраўды недахоп гэтай інфармацыі паражае розныя чуткі. Мне давялося там прысутнічаць на пачатку, адразу як толькі гэты выбух прагрымеў, я паехаў на прадпрыемства, на тэрыторыю трапіць не ўдалося, але ж пабываў там і было вельмі шмат людзей. Людзі казалі самае рознае. Ну, вінавацілі ў асноўным кіраўніцтва прадпрыемства, таму што людзі казалі, што ніхто не зважае на людзей, а толькі думаць о сваім прыбытку. Это ў першую чаргу. Але ж былі розныя размовы. Адна жанчына нават пыталася нешта казаць, што это некія палітычныя з'явы, але ж не больш таго. Адзін з наведнікаў нашага сайту нават пакінуў такі каментар пад паведамленнем пра трагедыю і пра аварыю ў Пінску. Дзіўна, як гэта яшчэ ўлады не абвясцілі, што гэта быў тэракт напярэдадні выбараў. Такіх версіяў сярод пінчукоў не выказваецца? Ну, нет, как безумовно, в нашей стране можно чекать все за угодно. Але ж не, люди об этом не кажут, люди рассерены, люди напуганные. Вы ведаете, когда я спробовал разговаривать с людьми, которые живут побольше с этим предприемством, и они ничего не хотели казать, кажут, мы тут живем уже шмат годов, и тому ничего вам казать не будем. На выборы, я думаю, что в данный момент некое уплыв в этот взрыв не будет выдавать. А вот, максимально позднее, некто попробует его и выкористовать это. До речи, вот вы кажете, что это не будет иметь уплыву на ситуацию с выборами и на настрои у громадстве. Але вось я зараз дам вам магчымасць паслухаць званок аднаго з нашых слухачоў, і ўсё ж такі выглядае, што гэтая трагедыя будзе мець уплыў на настрой выбаршчыкаў. Паглядзеў некалькі хвілін наша беларускае тэлебачанне наконт гэтых падзей на Пінскдрэве. Што хацеў убачыць? Хацеў убачыць нашага правадыра, Як так наш правадыр з тэлеэкрана не злазіць? Як здарыцца штосьці незвычайнае? Правадыра нема. А што хацеў пачуць? Наверное, тое, што і ў Расіі. Дваім сем'ям гэтых загіблых па 100 мільёнаў, ну, астатніх, якія знаходзяцца ў рэанімацыі, па 50 мільёнаў на касметычныя аперацыі. Ведаеце, як так правадыр наш вельмі, вельмі умны. Як здараецца што-то, маўчыць усё. Дякую. Гэта было меркаванне нашага слухача. Я нагадываю, што з намі на тэлефоннай сувязі наш карэспандэнт па Берасцейшчыне Сяргей Ягураў і грамадскі актывіст з Пінску і назіральнік на выбарах Віктар Ярашук. Скажыце, Віктар, ці вялася гутарка пра кампенсацыю пацярпелым і іх сем'ям? Ці такое ж меркаванне, як наш слухач выказваецца і сярод жыхароў гораду? Ці чакалі яны больш пільнай увагі ад кіраўніцтва дзяржавы? Аб нейкіх кампенсацыях наогул размовы не было. Тут учора засідалі штабы гарадскі. Больш размова ішла аб тым, што надо это прадпрыемства неяк, колькі это будзе каштаваць, каб его знов запусціць, каб оно пачало працаваць. І нават учора рабочыя размаўлялі, пінздрэва, якія там прысутнічалі на месцы, не казалі, вот зараз гэты выбух, і нам всім парыжуць заробкі, таму што нам скажуць, што патрэбныя грошы, каб гэты цэх зноў запрацаваў. Вы кажаце пра тое, што людзі ўжо апасаюцца, што з іх запатрабуюць нейкія грошы. Ну, трагедыі, звычайна, мацуюць салідарнасць. Нехта добраахвотна здае кроў, нехта збірае ахвяраванні пацярпелым. У Пінску такая вось, ну, апрэч панікі і шоку, пра які вы ўжо казалі, нейкая такая атмасфера салідарнасці з сем'ямі пацярпелых назіраецца? Ну, ведаеце, мне цяжка пакуль об этом казать, таких инициатив я пока не чул, вы ведаете, это же одно столько учора. По-перше, про выбух ведает весь город, потому что клуб дыма был бачен с любого конца города. Люди чекали информации. Информации полового дня на уголе не было никакой, потом под конец дня уже з'явилась информация по местному телеканалу, они начали нечто казать. А лишь ведаете, что вот это вот то, что не было информации, пошли такие чутки, уже в Пинску учора казали, что до 50 человек загинуло. И тут в первую очередь, вот, соправды надо было бы уладам нашим и представникам предприемства эту информацию доводить до людей. В связи с этим я снова звертаюсь до нашего корреспондента Сергея Егорова. Сергей, что вы можете сказать про умовы працы журналистов? Насколько открыто и беспрошкодно можно было отримать информацию? Уже через некоторый час после выбуха журналисты имкнулись потратить на территорию завода отримать информацию, но сутыкнулись с упрацовниками КДБ, которые обликовали доступ. Навод державные СМИ, что не характерно, не могли проводить працу на заводе, не кажучи про журналистов недержавных сродков массовой информации. Вельми стиплые поведомления были сбоку представников МНС. Кроме иншего, абсолютно отмовлялись от любых контактов с сотрудниками медичных установ, керовцы автомобилей в худкой допомоги, которые оказали, что им забаронили нечто свечить, причем, я не казали, з якого боку все-таки поступила им заборона свечить и расповедать. Ну, дело такого ставления, в любом выпадку, амаль у всех количности, причины и колькости ахвяр останутся ведомых, это немагчимо сховать. Тому дзе непазапалохванні і ўкрыванні інфармацыі не прынесуць тону, наадварот, яны толькі пашкодзяць у гэтым выпадку. А праўда, у любым выпадку яна будзе вядомая праз некаторы час.